د افغانستان اسلامی امارت د شریعت غږ رادیو چلیر بی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اوریدلای شئ. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږ ژبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اوریدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قران کریم د څو مبارک آیاتونو تلاوت را ګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم. تبرانی له زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل، چا چې د الله په لار کې یو غازی مجهز کړ، د هغه لپاره د همغه غازی د ثواب همره اجر دی، او چا چې په نیکۍ او ښه طریقې سره د غازی د کورنۍ کفالت وکړ او خرچه ور باندې وکړه، نو هغه ته د غازی د اجر همره ثواب ورکول کیږي. قدرمنو اوریدونکو د شریعت غږ رادیو سهارنۍ خپرونې ته غواړیاست. نن د دوشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 11 نیټه ده. په خبرونو کې اوري چې د خوست په ولایت کې د ګڼشمېر ولسوالیو پر ودانیو او د دشمن په مهمو مرکزونو درنه جګړه روانه ده. د هلمند په نهر سراج کې یو مهمه پوسته مجاهدینو فتح کړې، 12 تنه ګوډاګیان وژلي او ګڼ مهمات یې په غنیمت نیولې دي. د کابل په سروبي کې بیا دوه رینجر موټر لمنځه تللي دي، او د قندوز په امام صاحب کې اربکۍ قومندان نور الله ووژل سو. اوس هم بشپړ خبرونه. په سرپل ولایت کې د دشمن ادا چې غنی سیمې له مجاهدینو تصفیه کړي هیڅ حقیقت نه لري. دا چې د روان میلادي کال لومړۍ نیټې څخه د ګوډاګۍ ادارې مزدورو عسکرو د سرپل ولایت مرکز او د همدې ولایت د سیاد ولسوالۍ اړوند په خصوصي سیمه کې یو لړ عملیات پیل کړل او د مجاهدینو له کلکو ګزارونو سره مخ شول. تیر ورځ ګوډاګیانو خپلو رسنیو لکه په ژواک او نورو ته ادا کړې چې غنی په دې عملیاتو کې ټولې سیمې له مجاهدینو تصفیه کړي او شاوخوا شل تنه مجاهدینی شهیدان کړي او څلوېښت نور یې زخمیان کړي دي، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. دښمن د عملیاتو په مهال د مجاهدینو له لاسه درانه تلفات لیدلي او له سختې ناکامۍ وروسته یې له یادې سیمو د تیښتې لاره خپله کړې ده. مجاهدینو ته د عملیاتو په مهال لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. ګوډاګۍ دښمن چې د مجاهدینو د مقابلې توان یې له لاسه ورکړی او یوازې د ملکي خلکو کورونه په هوانونو او نورو درنو وسلو ویشتلي، غواړي په دا ډول دروغ او تشو ادعاو باندې له خپلو بادارانو یو شبسی ترلاسه کړي او ګوډاګیانو ته روحیه ورکړي. خو د ګوډاګیانو په دغه ادعا سره د دښمن ترمنځ نور هم بې اعتمادي زیاته سوې او د مجاهدینو روحیات ورسره نور هم لوړ سوي دي. له خوست ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د ګڼ شمېر ولسوالیو پر ودانیو او د دښمن په مهمو مرکزونو درنه جګړه روانه ده. خبر وایي د اعظم عملیاتو په لړ کې نن ماپښین درې بجې د همدې ولایت د باک ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ، د علیشیر ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ، د صبروی ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او د ببرک تانې په مهمو پوسته، د مساخیل ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ، د همدې ولسوالۍ د سرو په پوسته، د چرګوټي په لوی قرارګاو کمپاین، د اسلامي امارت د قهرمانو مجاهدینو له لوري سخته جګړه پیل شوه. جګړه چې په کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل کېږي تر اوسه هم په شدت سره دوام لري. تر دې مهاله دښمن ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې به بېګا شپه دوه بجې د اعظم عملیاتو په لړ کې د نهر سراج د یخشال په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر یوه مهمه پوسته وسلوال برید وسو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، له لږ مقاومت وروسته یې پوسته په بشپړه توګه فتح، پکې میشت دولس تنه ګوډاګیان ځای پر ځای وژل شوي او جسدونه یې اوس هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د دښمن دوه تنه عسکر مجاهدینو ژوندي نیولي او پاتې نورې په تیښته ولاړل. له دې دښمن څخه په پوسته کې یو وسط هاوان، یو امریکایي ثقیل، یو امریکایي دراسکوپ، شپږ امریکایي ټوپکونه، دوه ډک موټر، ډول ډول مهمات او مرمۍ په غنیمت ترلاسه شوې، خو په پیښه کې مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. دغه راز د همدې ولایت په موساکله ولسوالۍ کې سهار نه بجې د دو د جنجالي په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر یوه شوبله د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل ولایت په سروبي ولسوالۍ کې بیا تېره ورځ غرمه دولس بجې جلال آباد ته پر غځېدلې لویه لاره د بند په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ګوډاګي دښمن د لوړ رتبه چارواکو په کاروان په داسې حال کې چې جلال آباد ته په لاره و برید ترسره کړ. د برید په جریان کې دوه را دی رینجر موټر ویجاړ شول، درې عسکر یې ووژل شول، دوه نورې بیا ټپیان شوي دي. د غراز د قندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې تیر ماښام شپږ بجې د جو بیګم په سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو له شریرو اربکیانو سره سخته جګړه وکړه. خبر وایي د جګړې په جریان کې د شریرو اربکیانو یو مهم قومندان نور الله ووژل شو او پاتې نورې په تیښته ولاړل. په دې نښته کې د لوی خدای جل جلاله په فضل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د غزنی ولایت په مرکز کې بیا په دوو جلا جلا چاودنو کې پنځه تنه پولیس وژل شوي دي. سهار اته بجې د دې ولایت د مرکز اړوند د تلخزار په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر پلیو پولیسو د مجاهدینو له لورې د ځای پر ځای شویو ریموټ کنټرول ماینونو په مټ چاودنه وسوه. خبر وایي په دې چاودنه کې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. لږ وروسته د مړو او ټپیانو د پورته کولو په موخه سیمې ته نور پولیس راغلل چې یوه بله چاودنه ورباندې وسوه. د کره معلوماتو په اساس په دواړو چاودنو کې پنځه تنه پولیس وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې بیا غرمه دولس بجې د افغانۍ په سیمه کې د نظام خیرو کلي ته څیرمه د ګوډاګیو عسکرو او مزدورو پولیسو پر ګډ کاروان د مجاهدینو له لورې برید وسو. خبر وایي د برید په لړ کې یو ټانک په بشپړه توګه ویجاړ شوی، پنځه تنه عسکر یې وژل شوي دي. د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې ماپښین یوه بجه د سنځري په سیمه کې د ګوډاګیانو پر یوه شوبله د ریموټ کنټرول مین په مټ قوي چاودنه وسوه. د دې چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه راز د اروزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر څلور بجې د چمبرک په سیمه کې له ګوډاګیو عسکرو سره سخته جګړه ونښته چې په مهال یې درې تنه ګوډاګیان ووژل شول. او د بادغیس ولایت په غورمارچ ولسوالۍ کې غرمه یوولس بجې د خادی په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو د پوستې یو تن عسکر د دراسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. دغه راز غرمه دولس بجې د یادې ولسوالۍ د دفاعي پوستې یو بل تن عسکر هم د دراسکو په مټ وویشتل شو. د همدې ولایت په مرغاب ولسوالۍ کې سهار نه بجې د اکازو په سیمه کې د مزدوري اردو پر هغو پلیو عسکرو وسلوال برید وسو چې خپلې پوستې ته یې وبخېژولې. برید تر یو ساعته دوام وکړ. په مهالي یو تن عسکر ځای پر ځای ووژل شو او دوه نور بیا ټپیان شول. د قندهار ولایت له بولدک ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې پرون سهار اته بجې د بزو چوکۍ په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه د ځای پر ځای سوي مین په مټ چاودنه وسوه. د دې چاودنې له امله دوه تن عسکر وژل شوي دي. همداراز د دې ولایت په معروف ولسوالۍ کې پرون ماپښین د ناوی په سیمه کې له ګوډاګي دښمن سره جګړه ونښته چې په مهال دوه عسکر ژوبل شول او سیمې ته څیرمه د ګوډاګیو عسکرو پر پلې ګزمه د ماین چاودنه هم وسوه چې له امله یو تن عسکر ځای پر ځای ووژل شو او یو بل بیا ټپي شو. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. یا برنگین د شهادت کفن پر سر شیدنا، یا با آزاد افغانستان، یا برنگین د درنو او قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام دی او سیاسي تبصری اوریدلو تر راګرځو. اسلامي امارت لنړی سره د خو اړیکو غوښتونکې دي. ټول د انصاف او نظر خاوندانو ته څرګنده ده چې اسلامي امارت له پیله یو سولیز او د اسلامي اصولو او افغاني ارزښتونو پر اساس ولاړ بشپړ افغاني خوځښت دی. د لومړۍ ورځې د اسلامي امارت د رهبری مقام او د سرلارو ویناوي او رسمي بیانیې د ګران هیواد افغانستان د ربړو او ستونزو د حل پر شاوخوا راڅرخېدلې او نن ورځ هم پر هغه مدار راڅرخي. بلا شک د نړۍ په هر کونج کې چې نوي خوځښتونه راوټوکېږي او په خاص ډول د تشنج او اضطراب په حالاتو کې هلته ځینې بې تجربې ځوانان د خوځښت د اصولو او تګلارې خلاف څرګندونې کوي چې په هیڅ وجه د هغه حرکت نمایندګي نه کوي. د اشغال په وړاندې جهادي مقاومت او د فساد په مقابل کې اسلامي حرکت د اسلامي شریعت، انساني فطرت او سالم عقل پر ځای غوښتنه ده. تاریخي حقایقو او بشري تجربو ښودلې ده چې د عدالت او حکمت خلاف پرېکړې او فیصلې نه یوازې ده چې په عمل کې د بریالیتوب او کامیابي چانس نه لري، بلکې د ډېرو ستونزو، ورانیو او د دربدریو عامل ګرځي. ښه بېلګه یې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش لخوا د افغانستان د اشغال ناروا پرېکړه وه چې د افغانستان او امریکا په شمول یې ټوله نړۍ بې ثباته کړه. په اوسني عصر کې ټوله نړۍ د یوه کلي حیثیت لري. لرې تجارتي راکړې ورکړې، ټولنیز، کلتوري او علمي ګډ ارزښتونه او د ژوند په نورو برخو کې همکاري د موجوده عصر د غوښتنو او مقتضیاتو څخه دی. موږ هم د تفاهم په اساس د اسلامي او ملي مصالحو په رڼا کې د اسلامي هیوادونو په شمول د ټولو هیوادو سره د ښو اړیکو، بلکې د اړیکو د پراختیا غوښتونکي یو. د اسلامي امارت نوي قیادت په خپلو بیانیو او ویناوو کې نړۍ ته څرګند پیغام ورکړی دی. د بېلګې په توګه محترم امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور د 1446 هجري سپوږمیز کال د لوی اختر په پیغام کې ملت ته په خطاب کې په صراحت سره ویلي دي، اسلامي امارت له خپلو نورو فعالیتونو سره په څنګ کې سیاسي هلې ځلې هم کوي. د اسلامي امارت سیاسي دفتر ځانګړی دفتر دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په فعالیت بوخت دی او له بېلابېلو جهتونو سره د رابطو او مذاکراتو واک مور کړی دی. سیاسي دفتر د اسلامي امارت دا پیغام هر چا ته رسولی چې موږ له ګاونډیو، سیمې او نړۍ له هیوادونو، په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو سره حسنه او مشروع روابط غواړو. اسلامي امارت ټولو هیوادونو ته، په خاص ډول اسلامي هیوادو ته څرګند پیغام لري چې موږ د ټولو سره اړیکو جوړولو او د حسنه روابطو ټینګولو غوښتونکي یو. ښه به وي چې له نږدې یو له بل سره اړیکې ټینګې کړو، په اهدافو او ارزښتونو د نظر تبادله وکړو. موږ په پوره ډاډ وایو چې په افغانستان کې روان جهاد د افغانانو شرعي او قانوني حق دی، ځکه زموږ هیواد فعلا د امریکا لخوا اشغال دی. زموږ استقلال او ملي حاکمیت یې تر پښو لاندې کړی دی. زموږ په لکونو بېګناه خلک یې شهیدان کړي او په میلیونونو هیوادوال یې ځورولي دي. نو موږ له خپلو ملي ارزښتونو او ملي مصالحو څخه د دفاع حق لرو. بل خوا دا څرګند حقیقت دی چې موږ د خپل هیواد نه بهر هیڅ پوځي تحرکات نه لرو. لا بپخی گی داماتی گی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اول اصل تویری گی کلا ما اسپنی زا سر کورتا کوی لا بپخی گی داماتی گی کلا دخاورت لی دینا کام بولم دخاورت لی دینا کام بولم دسیلاب مخی تٹنگی گی کلا افغان اول اصل تمیری گی کلا حسی بی زاید غا خونا چی چی افغان اول اصل تمیری گی کلا ما اس پنی زا سر کورتا کوی لا بپخی گی دماتی گی کلا دینکتائی دا عیسایت سنبولتا دینکتائی دا حیوانیت سنبولتا دینکتائی دا عیسایت سنبولتا دی نکتایی دا حیوانیت سمبولتا زما دا ننگ شمرا تی تیگی کلا افغان اولسل تویریگی کلا زما دا ننگ شمرا تی تیگی کلا افغان اولسل تویریگی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اولسل تویریگی کلا زما اس پنیزا سر کورتا کوی لاب پخی گی دماتی گی کلا نو یا احمق غولی دلیت نو یا احمق غولی دلیت دیموکراسی دی منل کی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا دیموکراسی دی منل کی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اولسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورتا کوی لا بپخی گی دماتی گی کلا سچی دزر باندی وی مئی پریگ دا سچی دزر باندی وی مئی پریگ دا دا انتقام وار می پاتی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اولسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورتا کوی لا بپخی گی دماتی گی کلا سوچ دی سر پکانو ون کٹم سوچ دی سر پکانو ون کٹم دا غیرت وینا می سڑی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا دا غیرت وینا می سڑی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اولسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورتا کوی لا بپخی گی دماتی گی کلا دا وقت فرعون دا موسا پوڑان دی دا وقت فرعون دا موسا پوڑان دی سا شیطانی جادو چلی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا ستا شیطانی جادو چلی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اولسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورتا کوی لا بپخی گی دماتی گی کلا حل تب پتا در تخو لگی حل تب پتا در تخو لگی چپکی دل وڑی سر زڑی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اولسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورتا کوی لا بپخی گی دماتی گی کلا زهیر جور چشی میدان د سیالی زهیر جور چشی میدان د سیالی افغان زلمی بیا پشاکی گی کلا افغان اولسل تویری گی کلا حسی بی زاید غا کنا چی چی افغان اولسل تویری گی کلا ما اس پنیزا سر کورتا کوی لاب پخی گی دماتی گی کلا چاندوختون چپی گرڈا کوی غرزم کوی مرگ دائی مارد پر دشمنانو مرگ دائی مارد پر دشمنانو نن با دپردو پر مزدورانو باندی جنگ کوی مرگ دائی مارد پر دشمنانو مرگ دا امارت پر دشمنانو دا انقلاب پستر بحیر کی دا تحول پر دی مسیر کی تل بایا دی غزمتو رو گزارو نا مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو بیا دوختم چپی گرد کبی غرزن کبی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو نن بد برادو پر مزدورانو باندی جنگ کبی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو د قرآنی عظمت پوڑاندی د اسلامی نهضت پوڑاندی د اسلامی نهضت پوڑاندی ٹنگی دای نشی د بیدینو لشکرونا مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو بیا چپی گڑا کبھی غرزن کبھی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو نن بد برادو پر مزدورانو باندی جنگ کبھی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو د ڈبرین سنگر اسکر د جہادی ڈگر اسکر شمدرواری چی پغلین کبی وارونا مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو بیا دوختون چپی گڑا کبی غرزن کبی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو نن بد برادو پر مزدورانو باندی جنگ کبی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو چی د ایمان پر زور سنبالوی اللہ ورکڑ ڈر جلالوی پفولا دی ٹنگو نو بلکان دی ورونا مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو بیا دوختم چپی گرد کبی غرزن کبی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو نن بد برادو پر مزدورانو باندی جنگ کبی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو د مقدس ارمان لپارا د یومتین پیمان دپارا پس آسانت مطمئن وائی شیرونا مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو بیا دوختم چپی گرد کبی غرزن کبی مرد امارت پر دشمنانو مرد امارت پر دشمنانو قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه